în sfârșit, frățioare, o să fie bine pentru agricultură, vai de capul nostru. Bă, uitam afară, sunt închise școlile în București toată săptămâna. Pe vremea mea, ca să folosesc un clișeu, dacă era doar atâta zăpadă, mă trimitea taică-miu la școală și stăteam singur în fața școlii așteptând să o deschidă. Da, hai domne, lăsați. Foarte bine că s-au închis școlile, toți copiii sunt fericiți, o să vorbim despre vremea asta. Mea. Era pe vremea mea. Acum foarte bine au făcut, domnule. Da, pe mine mă și bătea. Nu, lasă, foarte bine, toți copiii sunt fericiți. O să vorbim astăzi despre vreme, cum circulați. Este gheață sub zăpadă, multe părți am observat, în multe intersecții. Circulați cu grijă, se merge foarte încet până una alta. De-aia târzia și zaf, sigur, normal. Că dormim mai mult. Se merge, mergeau ceilalți foarte încet. Ioana, cum stăm cu vremea? Bună dimineața! Bună dimineața! Foarte fric și astăzi în toate regiunile. În Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și a Olteniei va măninge. În celelalte regiuni vor fi ninsori doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 3 grade. Zi geroasă și în capitală nu vor fi mai mult de minus 6 grade. Va continua să ningă, stratul de zăpadă mai crește cu 6 până la 8 cm, iar vântul continuă să bată cu putere în prima parte a zilei. Încep știrile Europa FM. Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii de revocare a șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Discursul dumneavoastră poate fi seducător dacă îl faceți în fața celor care nu se pricep deloc. În primul rând, eu nu sunt aici să vă convinc pe dumneavoastră, domnule ministru. Dacă vorbim de adevărul, dumneavoastră ați venit cu supoziția. Nu scăpăm de ninsori, sunt în vigoare un cod galben și unul portocaliu de vreme rea, valabile în sudul și sud-estul țării. Din nou rafale de 55-65 de km la oră, dar local posibil și peste 70 de km la oră, iar ninsoarea din nou moderată, izolată, însemnată cantat. Două autostrăzi, mai multe drumuri naționale și județene sunt închise din cauza viscolului. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, traficul rutier pe autostrăzile A2 București-Constanța și A4 Ovidiu Agigea a fost închis. Cursurile școlare sunt suspendate integral astăzi din cauza vremii, 9 județe și în București și un angajat din 5 a rămas cu salariul net mai mic comparativ cu cel din 2017 după transferul contribuțiilor. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ministrul Justiției nu a reușit să convingă secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii că se impune destituirea Laurei Codruța Chioveși de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Propunerea lui Tudorel Toader a primit aviz negativ. Bilanț anual la DNA între timp astăzi în absența Ministrului Justiției. Momentul a fost precedat ieri de o confruntare de aproape 3 ore între Tudorel Toader și Laura Codruța Chioveși. Cei doi și-au demontat în fața CSM pozițiile publice legate de activitatea direcției din ultimul an. Fiecare a rămas pe poziții, iar decizia secției de procurori a CSM favorabilă șefei DNA, nu schimbă cu nimic lucrurile, cel puțin în plan politic. Anca Simina a urmărit dezbaterea. Cele 20 de acte și fapte de netolerat, cum a numit ministrul Justiției motivele invocate în cererea de revocare a procurorului șef al DNA, au fost întoarse pe toate fețele în fața procurorilor din CSM. Astfel, ministrul Justiției și-a reluat practic raportul prezentat joia trecută public, iar șefa DNA l-a demontat apoi tot timp de 80 de minute, punct cu punct. Dacă Tudorel Toader acuză depășirea limitelor în anchete, comportamente abuzive și dosare instrumentate greșit care costă România după decizia ale CEDO, Laura Codruța Chioveși parează cu date. Spune că nu există nicio decizie a CEDO pentru dosare din mandatul său, că nu a afectat imaginea României prin interviuri și că nu a folosit vreodată termenul de decapare. Rezultatul? Un schimb de replici televizat. Discursul dumneavoastră poate fi seducător dacă îl faceți în fața celor care nu se pricep deloc. Categoric nu mă convingeți. În primul rând, eu nu sunt aici să vă convinc pe dumneavoastră, domnule ministru. Dumneavoastră, dacă vroiați să fiți convins, ați fi avut o discuție prealabilă și ați fi solicitat explicații pe care instituțională. Dacă vorbim de adevărul, dumneavoastră ați venit cu supoziții, ați venit cu susținere, eu am venit cu probe și cu documente. Următorul episod din disputa celor doi a fost deja prefigurat. Ministrul Justiției a anunțat că nu va participa la bilanțul DNA pe motiv că nu a primit încă raportul de activitate. Mi-ați trimis și o invitație și vă mulțumesc, dar sigur nu voi veni, pentru că eu vin acolo să mă uit la dumneavoastră, ca ministru al Justiției, fără să vă îndepliniți obligația din lege să-mi dați raport. Persoanele care sunt invitate să ia cuvântul, categoric primesc un raport de activitate pentru a putea să-și noteze lucruri. Eu cum îs invitat dacă n-am raport? A fost trimis către dumneavoastră în cursul zilei de azi. Și îl citesc la noapte. Bine. Decizia finală legată de revocarea Codruței Chioveși îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Indiferent care va fi această hotărâre, disputa politică abia începe. Guvernul se pregătește deja de pasul următor, un nou arbitraj al Curții Constituționale sugerat chiar de ministrul Justiției. Potrivit legii, ministrul Justiției poate cere revocarea din funcția procurorului șef al DNA, secția pentru procurori ACSM, dă un aviz consultativ, dar decizia finală o ia președintele României. Însă până ca șeful statului să-și anunțe decizia, ministrul Justiției a sugerat deja că executivul se pregătește să ceară arbitrajul Curții Constituționale dacă răspunsul nu este cel așteptat. Indiferent de ce va decide președintele, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională, dacă va fi sesizată cu un conflict, sunt convins că dezbaterea va continua și trebuie să continue ca să vedem radiografia exactă a activității manageriale. Avizul negativ confirmă inexistența unui temei legal pentru luarea unei asemenea măsuri, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Public. Obligația Ministrului Justiției de a motiva temeinic solicitarea de revocare trebuie să constituie o garanție împotriva abuzurilor. Ignorarea acestui principiu ar fi de natură să creeze un precedent periculos în privința amestecului politicului în activitatea sistemului judiciar, adaugă Ministerul Public. Președintele Klaus Iohannis va participa astăzi la prezentarea bilanțului Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2017. În schimb, ministrul Justiției a anunțat că nu va participa la ședință, invocând faptul că până ieri după amiază nu primise raportul de activitate al instituției. Și în acest context este așteptat la București Frans Timmermans, prin vicepreședintele al Comisiei Europene. Oficialul de la Bruxelles va avea mâine întrevederi atât cu ministrul Justiției, cât și cu șefa DNA. Programul oficial al vizitei cuprinde și întrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, dar și cu șefii celor două camere ale Parlamentului și cu membrii ai Comisiei Speciale Comune pentru Legile Justiției. Ascultați știrile Europa FM. 7 județe din sudul țării se află până diseară la 20 sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol. Județele vizate sunt Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea. La ce să ne așteptăm în aceste zone, ne-a spus Mihai Timu de la ANM. Intensificări ale vântului susținute, din nou rafale de 55-65 de km la oră, dar local posibil și peste 70 de km la oră, iar ninsoarea din nou moderată, izolată, însemnată cantativ, va fi puternic viscolit. De asemenea, un cod galben de viscol și ninsori este în vigoare până la noapte la 23 în 12 județe și în capitală. Județele afectate de vremea rea sunt Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Prahova, Buzău, Bacău, Vrancea, Vaslui și Galați. Aria ninsorilor se va extinde începând din sud-vest și va cuprinde jumătatea de sud a țării. Potrivit ANM, în Muntenia, Dobrogea, precum și în jumătatea sudică a Olteniei și a Moldovei, ninsorile vor fi local însemnate cantitativ și se va depune strat consistent de zăpadă. Astăzi, în sud-estul țării, rafalele de vânt vor depăși 60 de kilometri pe oră. Autostrăzile A2 București-Constanța și A4 Ovidiu Agigea sunt închise în această dimineață din cauza viscolului. De asemenea, nu se poate circula pe mai multe drumuri naționale, a declarat Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Din cauza viscolului puternic, la această oră au fost închise traficului rutier un număr de 14 tronsoane de drumuri naționale. Acestea sunt repartizate astfel în județul Constanța 2, în județul Călăraș 3, în județul Giurgiu 3, în județul Ialomița 1, iar în județul Ilfov 2. De asemenea, a fost închis traficul și pe două tronsoane în județele Teleorman, Vrancea. Un număr de 47 de drumuri județene au traficul rutier oprit. Potrivit centrului Infotrafic, 107 trenuri sunt anulate în această dimineață. Cursurile școlare sunt suspendate integral astăzi în cauza vremii în 9 județe și în București. În alte 5 județe, cursurile sunt suspendate parțial. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Creșele, grădinițele, școlile și liceele de stat din București vor fi închise toată săptămâna din cauza gerului și a viscolului. Instituțiile de învățământ private au dreptul de a alege dacă primesc elevii la ore. Gabriela Firea a făcut un apel către părinți să nu critique decizia de închidere a școlilor, doar pentru că nu au unde să își lase copiii dacă nu merg la școală. Am fost și eu mamă tânără și știu ce înseamnă să nu te descurci într-o astfel de situație, dar cred că trebuie să dăm dovadă de omenie și de solidaritate, să ne ajutăm între noi și să nu mai punem problema că nu avem ce să facem cu copiii pentru că sunt școlile închise. Îi înțeleg pe acești părinți, dar îi rog să găsească soluții în familie, printre prieteni, printre cunoscuți, astfel încât să-și protejeze copiii. Școlile vor fi închise până joi, inclusiv în județele Argeș și Dolj, respectiv până vineri în județele Ilfov și Teleorman. De asemenea, astăzi nu se învață în județele Brăila, Călăraș, Constanța, Ialomița și Olt. Tot astăzi, în județele Giurgiu și Tulcea, toate unitățile de învățământ vor fi închise, cu excepția unor grădinițe din municipiu. Iar în județul Vaslui, două școli au activitatea suspendată. În județul Vâlcea sunt închise 4 unități de învățământ, iar în Vrancea sunt 7. Orele de curs vor fi recuperate după un program stabilit de fiecare instituție în parte. Ascultați știrile Europa FM. De la începutul anului, un angajat din 5 a rămas cu salariul net mai mic comparativ cu 2017, după ce firmele la care lucrează au refuzat să le majoreze salariile brute, așa arată un chestionar online. Angajații au primit mai puțin bani la salariu după ce guvernul a decis mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la salariat de la 1 ianuarie. Ștefan Leunte. Sondajul a fost făcut de o platformă de joburi în perioada 18 ianuarie-22 februarie anul acesta și au participat 1048 de respondenți. 20,55% dintre aceștia au spus că au primit un salariu mai mic din cauza faptului că salariul brut fie nu a fost majorat, fie majorarea a fost insuficientă. Restul de 79,45% dintre respondenți au spus că firmele lor le-au crescut în general cuantumul brut al salariului pentru ca angajații să nu piardă din salariul net. 24,49% dintre participanții la sondaj spun că au primit o creștere a salariului sub formă de bonusuri. Așadar, mai rămân 45% dintre respondenți cărora le-a crescut salariul brut pentru a rămâne cu netul la fel ca în 2017, cel puțin. Pensiile speciale rămân intacte, o inițiativă legislativă care prevedea eliminarea acestor pensii, cu excepția celor de serviciu ale magistraților și militarilor, a fost respinsă de Comisia de Muncă a Senatului, relatează Cristian Citre. Propunerea de eliminare a pensiilor speciale aparține USR, dar nu a fost susținută de niciun alt partid parlamentar. Potrivit inițiativei, ar urma să piardă pensiile speciale următoarele categorii: aviatorii, personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, funcționarii parlamentari, diplomații, judecătorii curții constituționale și parlamentarii. Motivul principal al depunerii acestei inițiative l-a explicat senatoarea USR, Florina Presadă. Noi credem în principiul egalității între toți cetățenii României care contribuie la sistemul de pensii și ar trebui să beneficieze toți în mod egal de pensiile la care contribuie conform acestui principiu. Cu pensii de serviciu însă recalculate în minus, ar urma să rămână doar judecătorii, procurorii și militarii de carieră. Propunerea USR a fost însă respinsă în Comisia de Muncă a Senatului. Nimeni nu are curajul să-și asume postul politic sau electoral al unei astfel de propuneri. Este o teamă de asumare. Liberalul Eugen Pârvulescu, membru în Comisia de Muncă a Senatului, a încercat să explice de ce PNL nu susține eliminarea pensiilor speciale. Noi de-aia ne-am abținut la legea aceasta, pentru că ea trebuie corectată și nu se referea, pentru că sunt și discriminări acolo. Când omul contribuie și lucrează 10 ani aviator și 10 ani consilier într-o altă chestie, alea nu sunt pensii speciale, pentru că omul a plătit CASE și acolo și în partea cealaltă. Potrivit expunerii de motive a inițiativei legislative, în România se plătesc 184.000 de pensii speciale. Bugetul alocat acestora a fost de 6,6 miliarde de lei în 2017. Știrile Europa FM la final. Foarte fric și astăzi în toate regiunile. În Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și a Olteniei va mai ninge. În celelalte regiuni vor fi ninsori doar pe arii răsânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 12 și minus 3 grade. Zi geroasă în capitală, nu vor fi mai mult de minus 6 grade. Va continua să ningă, stratul de zăpadă mai crește cu 6 până la 8 cm, iar vântul continuă să bată cu putere în prima parte a zilei. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Gaz Metan Media, și este prima semifinalistă a Cupei României. Runda sferturilor a început cu o surpriză. Seară, penultima clasată în Liga 1 a eliminat-o pe finalista ediției precedente, Astra Giurgiu, scor 1-0. Golul a fost marcat în minutul 28 de venezuelanul Mario Rondon, care a ratat ulterior un penalti în minutul 80. 5 minute mai devreme, Astra a avut cea mai mare ocazie de goluri. Covera a nimerit transversala cu un șut de la circa 40 de metri. Ultima victoria lui Gaz Metan Media își data din noiembrie, în runda precedentă a cupei, tot 1-0 cu divizionara secundă CS Mioveni. Echipa pregătită de Cristi Puștea a mai întâlnit-o recent pe Astra în campionat la Giurgiu, acum 3 săptămâni, și a pierdut cu 3-4. Sferturile de finală ale Cupei României continuă astăzi cu meciul AFC Hermannstadt-FCSB de la 18:30. Amintim, tot astăzi trebuia să se joace și FC Botoșani-ACS Poliaș, partida amânată însă din cauza condițiilor meteo. Mâine va fi derbiul rundei CSU Craiova-Dinamo. S-a încheiat și sezonul regulat al Ligii 1. Concordia Chiajna a învins-o cu 3-1 pe FC Voluntari în ultimul meci, amânat luni din cauza ninsorii și jucat aseară în condiții similare. Gazdele au deschis scorul chiar înainte de pauză. Soarta meciului s-a pecetluit în interval de numai 4 minute la jumătatea reprizei secunde. FC Voluntari a rămas în 10 din minutul 66 când Horj a primit direct cartonaș roșu. Imediat după, Concordia a obținut și transformat un penalti din care a făcut 2-0, iar un minut mai târziu scorul a devenit 3-0. Spre final și gazdele din Chiajna au avut un eliminat, Prepelița a încasat al doilea galben. Concordia a depășit-o în clasament pe FC Voluntari, cele două echipe din Ilfov vor începe play-out-ul de pe pozițiile a 3-a și a 4-a. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Acapulco. A cincea favorită a competiției din Mexic a învins-o pe Cristina McHale, după ce americanca a câștigat primul set la 3. Românca a revenit și s-a impus 6-2-6-4 la capătul a 2 ore și 16 minute de joc. Irina Begu va întâlni în continuare pe Veronica Cepede din Paraguay. Da, domne. Acapulco. Uite, dacă domnul aș căuta Riche Poveri Acapulco. Ceva drăguț. Avem tot timpul, că Irina joacă și miercuri. Sau joi. Ar fi joi. Frumos, da. Hai că el caută și ne pregătește, trebuie să vorbim. Lasă că o pregătești joi. Lasă, domnule, să pregătească astăzi. Care este problema? Ia. Da. Hai, domnule, că-s pregătit. Acum credeți că dacă dedicație. Ai căpus să ningă, ai ce naiba. Especialmente por Irina. Bon, muchas gracias. Doamne, nu mai e festivalul de la Calatis, acolo am văzut ultima oară. Și unde erai tu? Eu eram la televizor, dar ei cântau la festivalul de la Calatis. Ah, okay. Și băieții ăștia veniseră acolo. Senzația era că unul din ei se tot uita în spate așa, știi? În stânga, în spate. Și avea fața aia de mai stăm? Sau asta e ultima? Ține? Asta e ultima? Sau... Și era la înalt cu mustăchel. Ăla. Uita. Mai e una? Mai e una, încă una? Ce vremuri, foarte frumos, ce? Ia! Oceano di felicità, mentre un altro aereo se ne va, prendi il fazzoletto e salutiamoci. Stanno ritornando alla realtà, mentre noi che stiamo ancora qua, non pensiamo a quando finirà. De câte ori a dansat Vlad pe piesa asta. Oh, da. De la Riche Poveri. Un început frumos, cald și călduros al emisiunii de astăzi, Deșteptarea. Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, prieteni! L-ați văzut ieri pe domnul Tudorel Toader. L-ați văzut cumva pe zdreanță, cu ochii de faianță. Da. L-ați văzut? L-ai văzut, domnul Zaf? Nu, nu, am văzut doar poze. Am văzut doar poze. Domnul Luca? Nu. Eu nu mă uit la televizor. Băi, a fost și foarte dificil de urmărit, să știți. La fel ca data trecută. Adică, practic, același lucru. Înțeleg că și doamna Chiuveși abia s-a ținut, adică abia a rezistat până la final. Domnul Tudorel Toader este, am ajuns la concluzie,